فرعون أن ورپسې کوي ما هغه انفقو چې دې کوم خرچ کړی دی مننا باطل ولا اذن او نه تکلیف. دې ته دا ولیکي دا دوه شرطونه سلبي دي، دا دوه شرطونه سلبي دي، دا به سلبي ساتي. باطل پېژنه که نه احسان هلکه تا نه چې ما یو تعریف د بل سره ښه وکړه چې ته صابون لته پیسې اخېستې وې جامو یې درلله، تا نه چې ما بل 20 روپۍ درکړې وې نو بیا څه مړ قرآن شو الله د راجر نه یې درکړې. خو د باطل ډېر بد شی دی. ثم لا يتبعون بنتا بيكي ما عسى انفقوا جري كم خرج كردي سور فسين تابيكي بنا نوز باطل. فختو كتا سور سوائي الباطل وطوي الباطل وطوي او داسي كما خامخ بان احسانا چاول وطوي ولا اذن او نا تکلیف تکلیف عمر فسين تابيكي چې ته زنانا لري دغه ورکه ته زره سوالګري سوالګري بچیا او دا یاد داسې به نه کوي مور غریب ره نه غریب ره چې ته څه ضرورت وه یا ده ته تکلیف رسی لهم او د داسې کسانو دپاره چې انفاق فی سبیل الله کوي خو دا دوه شرطونه سلبي وي پکې رب کریم فرمایي د دوی دپاره اجرهم اجر د دوی دی عند ربهم او د دوی د رب سره ولا خوف علیهم نه به وي څه یره په دوی باندې علامات ولا هم یحزنون او نه به په دوی باندې څه غمي علامات. در لاهور سے پروکتر ادا دی سروائے خوف علامہ آتا راتون کی زمانہ کی بپیر نہیں او خزن علامہ فاتا تیرشوی زمانہ کی سے نقصان چوی آئی باندی بہت سنی لیکن صدقہ دے اپلا نو راتون کی زمانہ کی سر سجرہ نشتے انشاءاللہ جنت پر تمیلوش او چکم لگے در دی نو سالیو الحمدللہ شکر چمہ پلانے دے کی پیسے لگولے بے اجا مشیو لے خود پاک پاک ولا خوف نبوي سيرا فدوي باندي على ما آتين ولا هم يحزنون او نبوي باندي سغمي على ما فات. اے یو کس راشو سوال دانا کئی چوستا جرگیم دا دکان او تا چند جماعت کی ناستی یا پا دکان کی ناستی قول معروفنو یا وخ خبرا و معفرتنو او بخشش خیر دا وردی اس خبرا تو ما توی دکو ویسر دکی رکا اس طرح سر نشتے لے انشاءاللہ سنو دے گی پتن خوالے پہ بلن کا خیر در خبا کی گا تو اس کا خبر خواہ سوار گر رشی او مغفرت ماف کی جی سکے ماف کی جی ماف کی ما خدا پٹکیم نا سروان اجاروانی دا اغوک میں اکثر پٹکلو خدا اغوک سیکان پٹی دا یا مصیبت نا رہتا سیکان چھ پٹکی بھی دا سکنے دا اغوک پاکی نم پٹکلو دا او زمانہ پاکی ناراستے نا اغوک سی پٹی سیکھونے ماں هلته کراچۍ کښې ګاډي کښې ناست وو ملګرو چکر والو نو مونږ خو کاټن جامې اچولې وو مدرسه کښې را کړې وو خو کاټن خو خانانو دغه به هغه وخت کښې اچولې یو سوالګر داسې راغه سنډه غوندې وو ما ته وویل هغه نه ما ته کولی نه یې هلته چې وایي ما ته نشته نو سوالګر ته کولی نه یې که نه هغه سیټ ته مخکې چې بیا ځینې تشې کیسې ولم ما ته کولی نه یې بیا راروسته شو بیا تشې کولې ما ته وویل پاتې نشته که نه په خبره نه پوهېږي چې هغه مخکې سیټ ته شو داسې ما ته برن بن وکړي سیک سیک تا مې خدای غر کړ ما د استنجاګانو په واسیر کړه ته وایي چې دا سیک دی بابا را سره ناست وو کونټې وه سره بابا را وو کونټې لکه را کوي سکه په بچې مې لږ سنت په ژوند لیکوم چې دې ولې لږ ودره وم ولې روان ګاډي نه ودانګله. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولا معروفا يوافق خبرا ومغفرة أو بخششا خير دا ورد من صدقتنا دا أغ صدقنا يتبعها چې ورپسې وشي او اذان او تکلیف ورکولو. داسې دوکانداران په دې باندې ډېر زیات عمل کوي، کاسته ویلس روپۍ هم ورکوي، بیا ورته دا ورپسې اتې به ورپسې بیا وکړي ډېر سټ ترې وګوره مړه مزدوري خو اته څه کوي ولس روپۍ نه سره ورکړي. او نه ورکوي کندار یت باوها اذان وروسته پسې بیا تمې کیسې شي تکلیف او یا پیسې ورکی ایته شرمېږي نه ته ګر کې تلو ګوره. والله الله فاکو غنی نو بے پروا دے حلیم نو او صبر والدے. یا ایها الذین آمنو اے آکا سانچی مان روڑ رب کریم فرمائی لا تبتلو تاسو مزایا کوئی مباتل وئی ما برباد وای صدقات کوم صدق اخبل نام برباد وای بل من په احسان سرا ول ازا او په تکلیف سرا. احسان بجا باندې مو ورړ وای تکلیف مو ور کوي او ځان اخبل صدق مو برباد وای. کم کا سیدا سے گئی چھ دے ہو صدق ور کی ہو ورتا وے چھ دے سٹ دیو گرو دے تنے تے دیو گرا کلذی دا پشاد ہا کستے یونفق مالہ چ خرچ کی مال خپل را رعا الناس دا پار دا خود نے دا خلقو. ریا ڈر بد سے رہو جمعہ تو مدرسے رہ پار سا جمعہ ڈر خشے رہ دا ریا نہ وکړ په خدای ګرو خو کچا په مدرسه کې جمعه کې روپیا مر کړو خو ګڼي خلک ګوري یو په ریا کې اعلان وکړي او یو فینځه لا روپیا په پکې ده درکو بل یو ځوان کا وځه درکو دا دې ګڼه کې وي دا ته 10,000 نه ملو شو کته تعالی روپیا در کمالال کې ریا بچې نه هو مدرسه جمعه ته فارا ډېر خشه ده ما په خیال خو سی په صد مدرسه جمعه ته ریا باندې آباد دي کني نو او کو په پنجاب کې بریلیان نو نو دی باندې ونوړل نو خپل ستوري صدا کې کیسو کې کی بریلیان کې دی باندې نو مدرسو تیر ورځې کې طالبان هدي باندې نو سري کړ نو ردی مثال نه آکا سیون فق مال هو چې خرج کې مان خلو ر ا الناس نفر د خود نه د خلکو. ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او ایمان لري په الله باندې او پر ورځ اخرت باندې. فمثله پس مثل جدا سے کسو کمثل صفوان فمثل د مئن گٹ علیہ تراب چه پدا گٹ باندے خوروی مت وگرے دس مئن گٹ مئن دے روستم چینا کیو مونگ چه بلاڑ والد ترو کرنو خویندک پہ ہوتا ہوئی مئن گٹ واقع اکثر نا پہ کین اسولیان دے پر اخوے دو خدا دا سے گول واخلا گول بلکل مئن گٹ دے او نارے نارے دوڑے پہ پرترا چې باران وشي نه دا باران ندي نه دا دولس کې یو سې دي که نه دا ګڼ داسې کولی شي چې دولس دان دوسره واپس کړي نو دا کس نه دی دا کم کس چې سزا کړو کړو او تکلیف ورپسې تابع کړو بس مین ګټ پاتې شو آ چې کومه دوړو پسې نښتې وه که نه څه ثواب به پسې نښتې وو صدقې هغه تې لاړ او بېدې دې پوه شوې که نه. دا دې کس مثال نه مین ګټ دی علیه تراب نو چې په دا ګټ باندې خور وي فاصابه پس ورسی دا ګټ تا وابل نو تیز باران وابل تیز باران دی فترکه سلدن پس پریگ دی دخ کے گٹ لرا سلدن بلکل سپا سترا سلدن نقی من التراب بلکل سپا سترا دخ خورنا. لا يقدرون على شيء او قادر نمي فيوشمان من ما دهاسنا كسبو جدي خلقو كم كسب کرده دي مثال دراخ کرده. والله والله فاقو لا يهد القوم الكافرين هدايت نكي داس قوم تا چه اغا كفر كون كيوي اس ٹیمو گر دو چار چار ہاں زخم چې دی یو آیت په بل ووایو دی بس ویل ته بیا ورسو کوي څنګه مخانه. ومثل الذين مثال دها کسانو ينفقون اموالهم چې هغې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د وجې د تلف کولو د رضا د الله نه د وجې تولي کې مال لگئی فلارد اللہ کے ابتغاء مرضات اللہ دا وجد طلب کولو دا رضا دا اللہ نام وتثبيتا من انفسهم او دا وجد کلکوالی دا نفسنو دا دوینا دا وجد کلکوالی دا نفسنو دا دوینا دا کلکوالی سا مطلب دا یو کس چه صدقه کی دا سو بیسد دا یقینی چه آو دا ما تولتا ملاوی او اللہ باک پیرا کی دنیا کی میرا ترا کی ایتو تثبیتا من اندیو نظرانا مضبوط دو چه آو دا بدن ما تا ملاوی یہ رجی فدے زمو دے کے بی کے کے 36,000 دے انجیو زیداری دے سو 36,000 او دا کافران چل نما دے انجیو دا غڑی پیو نا تا پوس کورے میں دارا تو چرا کافر دی دا دون پیسے پلارو کسو پلیڈ رینونو جماعتون کو برکون ہو لگے دا دی لگیو دا پیسے اوستا سو پلا سے لگے دا دیسا غیدر دا کافرانو بیا غیوی شی پا دنیا کے دے انسان باندې روپې ولګوله کنه دا بدل وته ته خامخا مینه وي دا ټول دا عقیدی دي تثبیتم من انفسهم اکلک دي په دې باندې چې دا موږ ملایوي او بس بالکل خدای پاک راته ورکړي آخرت کې ورته څه نه ملایوي ځکه چې موبایل کې سیم نشته او لوډ چې کېږي دا سیم ته کېږي ته چې موبایل یې بس 33 ګرځي راګرځي وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ دَوَجْدَ اَخْلَقْ وَالِدَ نَفْسُنُ دَدْوِيْنَا ربی کریم فرمائی چھے یو کس خرج کئی او دد داد بخبری وی یو ابتغاء مرضات اللہی بل تثبیت من انفسهم کاما سالی جنتین ددی کس مثال دہا فمثل لہا باغ دے بے ربوتنو چھے پس سربز بکا باندی وی ربطولی کی سربز بکا مست از مکه مونگو تا لمن از مکه وایو دا دا اوچت دا کی ترجمه که چه پوچت زی پوچت زی منو سبرتی دا از مکه سی پسرو نکو یعنی رو بود نا خیجی نا سر باران پاقی پاینه باران با کمی کز دیتی کمی کار که چه دا زبادری باران نکی نوچت زی منو پس اللہ خنکی سرباز مکه ندادی کس مثال دا اعباغ دی بی ربتنا چی پا سربز مکبان دیوی اصابها و بننا ورسی دا غزم کتا سشی باران ورد ورسی فا آتت اکولا پس را تکو کی دا باغ پا می وقت پل باندی اکول ستوی میوی توی پس را تکو کی دا باغ پا می وقت پل باندی دی غفین دو چند او دا سی سربز مکر فا ان لم یوسی بہا کچر تا اون رسی دا غی سربز مکتا باران او او وابلنو بارانو فتولنو نلکشان بارانو یا پرخا تول نری نری باران تا وی او تول اثر کے پرخی تا وی پرخا بجنے او دا درے مسادر مشکرہ جو شروع شروع شپے دا پرخا جو شروع شروع بیا سلی درد اکثر اڈو گی ہوگی فتولنو کنینو پرخا پا پرخم درے باخکار کی گی واللہ اللہ فاکو بما تعملون بسویر پا حاسبانی چتا سو کم عمل کوئی کم کارونا کوئی کم صدقی کوئی بسویرنو لدن کے دیم الحمدللہ الحمدللہ